سونا درد کا تکیہ بن کا بچھونا، پیاس لگے تو آنسو پینا، ایک دیا جلتا بجھتا ہوں، سکینہ سکینہ یتیم چلی تو شہزادی تھی، جو علم کی جب عادی تھی، اس بات میں یہ بربادی تھی، پانی کی کب فریادی تھی، یادو پانی میں تشنا ہوں، سر پہ ٹھہرا، چار برس کی ضعیفہ ہوں، سکینہ سکینہ یتیم مجھے زہرا مارو، سکینہ سکینہ تابوت نہ اٹھا،